Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 stycznia, minęła 10. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Wznowienie obrad Sejmu znów przesunięte, mają się rozpocząć najwcześniej o 11. Po mrozach intensywne opady śniegu i zamiecie kierowcy mogą mieć kłopoty na drogach w całym kraju. 40 milionów dolarów strat mogły przynieść nowojorskim hotelom, restauracjom i sklepom zaostrzone środki bezpieczeństwa wokół Trump Tower. A na początek tego serwisu oczywiście Sejm, który właśnie teraz miał wznowić obrady po tym, jak wieczorem 34. posiedzenie rozpoczął marszałek Marek Kuchciński i jednocześnie na sali plenarnej protestują posłowie Platformy Obywatelskiej, zdaniem których budżet państwa na ten rok jest nielegalny. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, czy wiadomo, dlaczego posiedzenie nie ruszyło o czasie? Tak, wiadomo, rozpoczęcie obrad przesunięto na prośbę Platformy Obywatelskiej. Oznacza to, że prezydium Sejmu zbierze się za pół godziny, a konwent seniorów o 10.40. To w tym gronie mogą zapaść ważne dla dzisiejszego posiedzenia decyzje. W sejmowych kuluarach mówi się, że PiS rozważa ogłoszenie dłuższej przerwy w pracy Sejmu, nawet kilkunastodniowej. No a w tle tych wszystkich spotkań oczywiście sala plenarna, na której cały czas są posłowie PO. Walka o standardy, walka o prawo, walka o reguły. Tak tłumaczy obecność posłów Platformy Michał Szczerba. Na rozsądek opozycji liczy jednak szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Na razie nie dopuszcza siłowego rozwiązania sprawy. Straż jest po to, żeby w razie potrzeby użyć siły, ale na pewno nie ma żadnego powodu, żeby używać w tej chwili. Niewykluczone, że niedługo kolejnych zmartwień partii rządzącej dostarczy Nowoczesna. Jej lider już wczoraj wieczorem, a także dzisiaj rano zapowiadał, że ma ogłosić nową formę protestu. Na razie jednak nie wiadomo, jaka ta forma będzie. Na pewno nie będzie blokowania mównicy. Tyle z Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za tę informację. Przypomnijmy, wczoraj przez cały dzień trwały negocjacje w sprawie parlamentarnego kryzysu, ale sporu nie udało się zakończyć, a protest w Sejmie trwa od grudnia. Trudne warunki na wielu drogach w Polsce. W województwie śląskim po nocnych opadach śniegu zasypane są drogi lokalne. Na trasach głównych dominuje błoto pośniegowe. Zasypana jest droga ze Skoczowa do Katowic. Na Podkarpaciu z kolei w wyniku zamieci śnieżnej i powstających tam zasp nieprzejezdna jest droga Nowy Żmigród, Dukla i Bukowsko-Sieniawa. Opady śniegu we znaki dają się też kierowcom w centrum Polski, między innymi w Warszawie, mówi Magdalena Niedziałek ze Stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta. Wyjechały 164 pospływarki, aby zabezpieczać wszystkie te ulice, którymi jeździ komunikacja miejska. Monitorujemy stan dróg, a także analizujemy prognozy pogody i w zależności od potrzeb zostaną zlecone kolejne akcje zabezpieczania przez śliskości. Trudne warunki dla kierowców panują też na zachodzie kraju. Drogi krajowe najczęściej są tam przejezdne, ale na niektórych może zalegać błoto pośniegowe. Rosyjska prasa o rzekomych kompromitujących materiałach, jakie Rosjanie mieliby mieć na temat przyszłego prezydenta USA. Według rosyjskich komentatorów, nawet jeśli Kreml nie ma haków na Donalda Trumpa, to i tak Rosja przysporzyła mu kłopotów. Moskiewski komsomolec w artykule Trumpa zapędzili do kąta stwierdza, że na prezydenta elekta wylano brzydko pachnące pomówienia z etykietą Made in Russia, które pożerają polityczny kapitał amerykańskiego polityka. Rosyjski dziennik zwraca uwagę, że Donald Trump znalazł się w położeniu człowieka, który wciąż musi się tłumaczyć. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Gazeta przypomina, że amerykańskie media podały, iż Rosja dysponuje jakimiś hakami na prezydenta elekta. W ocenie komsomolca, choć zaprzecza temu Kreml, a sam Trump nazywa tego typu zarzuty polowaniem na czarownicę, to i tak cierpi na tym wizerunek prezydenta elekta. Z kolei rosyjska gazeta podkreśla, że Donald Trump w swoim ostatnim wystąpieniu odciął się od jakichkolwiek związków z Rosją, dopuścił nawet możliwość, że to rosyjskie służby stoją za hakerskimi atakami na system wyborczy Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie potwierdził chęć nawiązania dialogu z Władimirem Putinem. Komersant zauważa, że przeciwnicy Trumpa w amerykańskim Senacie przygotowują projekty dokumentów, które dopuszczają możliwość nakładania na Rosję nowych sankcji. Dziennik przypomina, że w ostatnich dniach już dopisano kilku Rosjan do amerykańskiej listy osób niepożądanych i dodaje, że wkrótce mogą zostać dopisane kolejne nazwiska. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaostrzone środki bezpieczeństwa przy nowojorskim wieżowcu prezydenta elekta Trump Tower i na okolicznych ulicach zakłócają pracę pobliskich hoteli, sklepów, barów i restauracji. Ich straty sięgają 40 milionów dolarów. Blisko 60-piętrowy gmach zlokalizowany na Manhattanie w jednym z najdroższych miejsc na świecie przy reprezentatywnej 5 Alei i 57 ulicy i to tam przewijają się tłumy ludzi, potencjalnych klientów. Od ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich na początku listopada sytuacja zmieniła się tam jednak nie do poznania. Policjanci

unconscious. Can't you shut it out? I had it when I came in. I'm hugging on the rack and all I'm at when I go home. I'm a peaceful loving man. I am and I don't want to shout. But I had a hat when I came in. I'll have a hat when I go home. I'm a peaceful loving man. I am. I'm a peaceful loving man. I am. I'm a peaceful loving man. I'll have a hat when I go home. I'm a peaceful loving man. I am. I'll break somebody's back. Płyta jest zatytułowana 11 Short Stories of Pain and Glory. Płyta świetna, bo to zespół Dropkick Murphys i płyta wędruje dziś do Edwarda, do Białegostoku i do Sławomira. Do Bydgoszczy życzę panom przyjemnego słuchania. No a teraz zgodnie z obietnicą będzie muzyczna premiera. Zespół pochodzi z Wielkiej Brytanii, przez chwilę milczeli, ale teraz nagrywają nową płytę i oto fragment tej nowej płyty. Zespół nazywa się Slow Dive. No i utwór ten nowy, premierowy przed nami, Star Rowing. Yeah. A to pewnie, że ten utwór w najbliższych dniach będzie się w Trójce pojawiał. Dziś premierowo Slow Dive w programie Trzecim. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli nie chcesz popiół się zmienić. Proszę, kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by docna cię strawił kotku, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się wczoraj urodziny. Ze spóźnionymi życzeniami przybył Baron, ale nie liczy się czas, liczy się szczerość intencji. Wszystkiego najlepszego, Edyta. To była Edyta Bartosiewicz. Tu program Trzeci. A jeśli chodzi o wartości ogrzewcze, to proszę koniecznie sprawdzić nową płytę Nory. I lost my nerve. so carry on. Fenomenalna płyta Nora Jones. Nowa płyta i na tej płycie Nora cudownie się z nami rozprawia od pierwszego do ostatniego utworu, interesując nas, frapując i ogrzewając miejscami, tak jak w tym utworze Carry On. Nie udało się chyba na liście przebojów programu trzeciego, ale to nic, mamy inne programy i możemy w tych programach sięgać po tę płytę i po ten właśnie utwór Carry On. By pozostać w nastrojach ogrzewczych, choć nie wiem, czy to na dziś jest bardzo potrzebne, bo przecież w kraju robi się cieplej, proszę dać dowód, jeśli państwo mieszkają na zachodzie Polski, sięgnijmy po płytę zespołu, który prezentowaliśmy latem jeszcze w innym programie. Zespół nazywa się Mississippi Heat. But we got to be apart. There's nothing left to do since you had a change of heart. I got to deal. I got to deal with what is real. Your loving is like sweet poison, and I don't like the way it feels. You're a Romeo, you didn't respect me as your wife. A god womanizer and a curse in my life. Sweet poison, and I don't like the way it feels. You lied through your teeth, you were not sincere. I had a lot of doubts, now it's crystal clear. I love you so much, but you used me as a tool. Your girlfriends are calling, no, I ain't your fool. Threw me a curveball that I could not foresee. I thought love was forever, now all sweet poison, and I don't like the way it feels. No, no, no. sweet poison, and I don't like the way it feels. No, I got the deal. I got the deal with oil. Yes, I got the deal, y'all. I got the deal with what is real. You're living it like sweet poison, and I don't like the way. I tak właśnie w czwartek mija nam czas na wspólnym słuchaniu płyt. To był zespół Mississippi Heat. No i na razie, zauważam to z radością, dotrzymujemy danego sobie słowa. Ani słowa o polityce i niech tak zostanie. Zaraz obok Mississippi Heat usadowiła się dzisiaj płyta Roseanne Cash. Tytuł utworu Sea of Heartbreak. Shine for me. And I'm like a lost ship adrift on the sea. Sea of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress. So divine, I wish you were mine again, my dear. On the sea of tears, sea of heartbreak. How did I lose you? Oh, where did I fail? Why did you leave me? Always to sail. Sea of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress. So divine, I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. Oh, what I'd give to sail back to shore, back to your arms once more. Come to my rescue. Roseanne Cash, najstarsza córka Johnny'ego. Sea of Heartbreak, taki utwór nam się znalazł dzisiaj w tym zestawie do wspólnego słuchania w programie Do Południa. A teraz Robbie Robertson. Myślałem, że ta płyta się zgubiła, a nie, i na szczęście, i dzięki Bogu. Dlatego, że Robbie Robertson najbardziej znany jest z utworu Somewhere Down the Crazy River, a oprócz tego nagrał jeszcze mnóstwo innych fantastycznych utworów i oto jeden z nich. Just a little suitcase and a forehead of steam. He hit the road for the first time when he was but 12 years old. A little scared, a little green. Then he worked empty bottom sideshow, where he was known as the king of cards. See, then he discovered bondage, handcuffs and locks. He said, nothing on earth can hold me. I saw him fall in the water, all bound and chained. The one they call Houdini, he was a master of illusion, the master of escape. Just a kid, what I really wanted to be was a great magician. I sent away for all the books and I studied all the stuff. Man, I was a boy on a mission, and I went to see my uncle, who knew the tricks of the trade, and asked if he could teach it. But the number one in this here game is to never divulge your secret. I saw him fall in the water, all bound and chained. The one they call Houdini, he was the master of illusion, the master of escape. Teraz będą zaproszenia dla Państwa. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają 15 stycznia tego roku o godzinie 11 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego na koncert pod tytułem Góralskie Nuty. Chóry dziecięcy i żeński Agaty Steczkowskiej rozpoczynają tym samym muzyczną wędrówkę po regionach Polski. Agata Steczkowska zaprasza na początku podróży do wysłuchania pięknych pastorałek z Podhala oraz popularnych pieśni góralskich. Zaproszenia czekają u Piotra Kordaszewskiego. Proszę do niego zadzwonić. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Przypominam, koncert 15 stycznia o 11 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tytuł tego koncertu Góralskie Nuty. Zaprasza Państwa Agata Steczkowska.

Jackie Johnson, a kiedy wspólnie słuchaliśmy tego utworu, policzyłem, że towarzyszyło jej w tym utworze 15 muzyków. Jackie Johnson pewnie do tej płyty rzadko odtwarzanej podczas naszych spotkań jeszcze kiedyś wrócimy. Fajny film. Uwaga, w piątek 13 na pewno warto wybrać się do kina. Można nawet spędzić w nim całą noc i obejrzeć cztery znakomite rodzime produkcje. Sieć Multikino zorganizowała kolejny NMF, czyli nocny maraton filmowy. W 29 salach w całej Polsce, tym razem jest to właśnie noc polskiego kina. O piątkowym wydarzeniu z Natalią Kaletą-Niuen rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ile polskich filmów będzie można zobaczyć w ciągu tej jednej nocy z piątku na sobotę? Widzowie będą mogli zobaczyć aż cztery świetne polskie filmy. Tak naprawdę to nie jest tylko maraton dla osób, które kochają polskie kino, ale dla osób, które po prostu lubią dobre, mocne kino. Premierowo pokażemy Powidoki Andrzeja Wajdy, a ponadto trzy bardzo głośne premiery z zeszłego roku. Wołyń, Ostatnią rodzinę oraz Jestem mordercą. Czy jest tu jakiś klucz łączący wszystkie te cztery filmy? Bo to są bardzo różne propozycje. Chyba że to, że rzeczywiście każdy z nich jest na swój sposób bardzo interesujący. Tak, rzeczywiście to są tytuły poza filmem Powidoki, który na pewno też przyciągnie rzesze widzów do kin, w związku z tym, że to jest ostatni film Andrzeja Wajdy, który można będzie zobaczyć na wielkim ekranie. Natomiast Wołyń to jest tytuł, który znalazł się wśród 10 najchętniej wybieranych filmów przez Polaków w zeszłym roku. W naszej sieci też znajduje się w top 10 filmów z najwyższą frekwencją, więc już to pokazuje, że film Wojtka Smarzowskiego to jest tytuł, który warto zobaczyć, jeżeli ktoś nie miał okazji. Z kolei Ostatnia rodzina, no to triumfator ostatniego festiwalu filmowego w Gdyni. Trzy nagrody, a w zasadzie jeszcze też te dodatkowe, ale Złote Lwy, dwie nagrody dla aktorów pierwszoplanowych. Zresztą świetna obsada filmu. Ostatnia rodzina to również film, który cieszył się wielkim zainteresowaniem publiczności. Tak, zgadza się. Rzeczywiście historia Beksińskich również przyciągnęła bardzo dużą liczbę osób do kin, a też jest to film, który tak naprawdę warto zobaczyć drugi raz na dużym ekranie, więc jeżeli ktoś przyjdzie na nocny maraton filmowy nadrobić któryś z filmów, a na przykład Ostatnią rodzinę już widział, to myślę, że z przyjemnością obejrzy ten film po raz drugi. No właśnie, jest okazja, żeby te zaległości filmowe z ubiegłego roku odrabiać. No i czwarty film w tym zestawie, myślę, że może najmniej popularny, ale przecież bardzo dobry i też już uhonorowany nagrodami. Jestem mordercą. Jeśli chodzi o ten tytuł, to jest naprawdę bardzo dobre kino gatunkowe, thriller, kryminał polski. W reżyserii Macieja Pieprzycy, którego myślę, że słuchacze kojarzą przede wszystkim z filmu Chce się żyć, który zdobył bardzo wiele nagród i w Polsce, i za granicą. Natomiast wrócił teraz z zupełnie innym filmem, z innym gatunkiem, ale równie dobrym. Też zdobył nagrody na festiwalu filmowym w Gdyni, więc to również jest doceniony tytuł. Takie filmy mają zawsze dużo gorzej w konkurencji z cotygodniowymi premierami, bo jest naprawdę tych filmów bardzo dużo. Tak, a poza tym to też jest trudniejszy temat, a dwa, że wszedł w takim momencie, kiedy naprawdę było bardzo dużo premier w kinie i było w czym wybierać i też myślę, że widzowie nie do końca wiedząc, a czasem może właśnie chcąc trochę odpocząć po Wołyniu, który był ciężkim tematem i właśnie wiele osób go zobaczyło, niekoniecznie chciało się po raz kolejny zmierzyć z takim trudnym polskim filmem i może stąd też to zainteresowanie było mniejsze, a naprawdę jest to film, który powinien mieć dużo większą widownię i dlatego też wybraliśmy go tutaj na nocny maraton filmowy. No to bardzo mnie to cieszy, bo absolutnie zgadzam się z tą opinią, poza tym, że to kryminał, to też moralitet właściwie. Jak to w praktyce wygląda, kiedy początek i do której te seanse? Rozpoczęcie o 22. W piątek. Tak, w piątek, 13 zresztą. W piątek 13, ale myślę, że to będzie właśnie bardzo szczęśliwy nocny maraton filmowy, bo jest świetny repertuar. Natomiast zakończenie przewidujemy na 7 rano w sobotę. Będzie co oglądać. Będzie co oglądać, będzie naprawdę bardzo dużo różnorodnych emocji i warto wybrać się na ten maraton. Taki podsumowujący właśnie rok w polskim kinie, który zresztą był bardzo dobrym rokiem dla całej branży kinowej. Naprawdę powstało wiele świetnych polskich filmów i była bardzo wysoka frekwencja w kinie. Zresztą Wołyń, który pokazujemy, zobaczyło ponad 1 400 000 Polaków. To jest świetny wynik. Biorąc pod uwagę trudny temat, rzeczywiście wynik niezwykły. Tak, więc tym bardziej serdecznie polecam. 29 kin, czyli wszędzie w Polsce, gdzie jest multikino. Mamy 33 kina, więc niestety nie wszędzie, ale prawie wszędzie. Gdzie mogliśmy, to pokazujemy, żeby widzowie mieli możliwość nadrobienia albo zobaczenia właśnie tych wartościowych filmów z zeszłego roku. Natalii i Ryszardowi bardzo dziękujemy za rozmowę, a dla Państwa mamy zaproszenia na nocny maraton z polskimi filmami. Zaproszenia dla słuchaczy Trójki, uwaga, z Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Zabrza. Czyli zaproszenia do kina w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i w Zabrzu. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3.